Välkommen till Billigast någonsin. Det är jag som är en programledare här. Robert heter jag. Hej! Ja, nu är vi på den här resan här. Vad är det då? Podd. Hej, välkommen till podden Billigaste någonsin. Jag heter Robert. Kallar mig gärna McKinnon. Jag är också känd som helt okänd. Med mig har jag min bisittare i den här podden, Max Minosson. Välkommen. Tack så mycket. Alltid nöjd att vara med i din podcast. Ja, det är himla kul ja. Att spela in podcast. Nej, men jag har ju varit här under verkligen varenda podcast som vi har spelat in tillsammans. Ja, exakt. Det är ett nöje. Ja, exakt. Alla har podcast. Får vara med fortfarande. Ja, det kommer aldrig sparka dig från min podcast. Vi har en gäst, Max. Ja, det har vi. Vi har med oss Albin. Ja, välkommen hit Albin. Direkt från stan. Oh, det är, alltså fan vad fina sådana påor ni har. Alltså jag kommer tänka på, är det här typ public service? Eller får man nämna så företagsnamn och grejer? Alltså vilket företag som helst förutom en sponsor till Helsingborgs IF. Mm. Men då måste jag ju ta upp någon lista. Ja. Ja, trevligt att vara här. Ja, vad jobbar du som? Jag studerar. Vad läser du? Gymnasieestetisk teater. Ja, litet lamm här. Jag är teaterbägen i det här sällskapet, som man brukar säga. Alltså jag fick precis ett väldigt konstigt sms. Är det inte konstigt att herr Krabbas dotter är en val? Vem är herr Krabba? Herr Krabba är en girig skotsk krabba som bor på havets botten och driver hamburgarkedja. Jaha, är det i Svamp av fyrkant? Ja. Eller? Är det den jävla tvättsvampen? Nej, det är tvättsvampens pappa. Eller vad säger jag? Chef. Tvättsvampens chef. Jobbar han som hamburgare. Men har han en valdotter? Det kanske han har. Jag har sett filmen en gång, men det är i princip allt jag har sett. Är det inte en tv-serie? Jo, men det finns en film, The Movie, liksom. Den har jag sett, men jag har inte överhuvudtaget sett på tv-serien. Men ni två är bekanta med Viktor Glückman. Mm. Han och jag hade en liten tjafs en gång faktiskt om var herr Krabba kom ifrån. Jag påstår att han var skotsk, för han har ett skotsk namn i den engelska svampbob. Jag kommer inte ihåg vilket. Jag kommer inte ihåg. Han heter säkert Mac Crab eller något sånt. Och så har han hamburgarkedja, McDonald's, ni vet. Men Viktor säger att han är jude. Eftersom att Viktor är då av judisk härkomst. Och du är skotsk. Och jag är skotsk. Så att, ja, men då kan du inte håna hur fånigt det är att då han inte är jude. Kan jag komma och säga att han är svensk? Liksom? Nej. För det är han inte. Nej. Han skulle kunna vara som jag. Svensk skott och råka konvertera till religionen judendom. Men finns det inte skott? Ja, det finns på skotska judar också. Det måste säkert finnas. Kunde inte mötas på mitten där, att han var en skotsk jude? Skulle vi kunna göra. Jag får ringa Viktor sen. Du får ringa Viktor. Men hur fan får han en val? Alltså, kan så krabbor para sig med valar? Eller hur funkar det? Rent biologiskt sett. Det går nog inte. Väl jag vet. Alltså, men, det kanske var en surrogatmamma. Ja, det kanske det var. Som i och för sig måste vara ett val. men adoptivbarn i så fall. Ja, förmodligen. Ja. Så vem var det som skickade sms till dig? Erika. Okej, Erika, om du lyssnar på detta så har vi gett dig ett svar. Fortsätt ring in eller smsa frågor om det är något du undrar. Vi kommer att finnas i den oändliga etern internet. Så jag kommer att tänka på att om det hade varit public service hade vi varit tvungna att säga då, men det finns mycket andra bra barnprogram också. Det hade vi förmodligen varit. Och vi hade nog varit tvungna att säga att det finns jättemånga andra bra pedagogiska barnprogram. Fast det finns, ja, det finns skit. Alltså det enda bra barnprogrammet egentligen, det måste ju vara Fem myror, fler än fyra elefanter. Så jävla politiskt korrekt. Och nej, det är inte politiskt. Alltså det är jävla... Jag vet inte, alltså det är ett fantastiskt barnprogram på så sätt att man tycker det är skitkul att bli lobotomerad och få in sig alfabetets ordning jämt och ständigt. Ja, för de, jo, var de inte jävligt tjatiga på en bokstav? De hade väl en bokstav varje avsnitt som de tjatade in, liksom. Var det inte så? Men tänk, så tittade man på avsnitten i olika om det hade varit idag, som på SVT Play, så hade man tittat på dem i olika följd, så hade man lärt sig alfabet helt fel. X, Y, B, Z, F, G. Men jag älskar att det var faktiskt där jag lärde mig skillnaden på här, där och var och sånt där. Här är där, där man inte är. Här är där, där man är. Och här har man alltid med sig. Ja. Förlåt. I den stilen. Men den bästa låten rent musikaliskt måste vara den. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Oh, vad det låter bra. Det är O-et i boomet som gör det. Whatever. Boom, boom, boom, boom. La, la, la, la. Varför ligger hon skrum i sig? Vi märker att jag inte har lika bra koll på det som ni har. Nej, du kollar bara på tramsbarnprogram när du var liten. Ja, faktiskt. Väldigt mycket. Är det sånt Disney Channel-barn? Nej, inte Disney känner, men jag gillade väldigt mycket, eller har alltid gillat ganska så här flippade grejer, så jag tyckte det var jävligt kul. Kalles klätterträd och Baltasar och sånt liksom. när det händer konstiga grejer och det är helt, det är väldigt mycket liksom fantasi över liksom en annan värld med massa roliga hus och konstiga karaktärer liksom. Jag har alltid tyckt det är jävligt kul. Ja, om någon som har gjort ett konstigt barnprogram som sitter och lyssnar just nu, så kan ni höra vad ni har skapat, vad ni har liksom odlat på denna planeten. Ringa eller smsa redaktionen. Men de barnprogrammen finns liksom inte längre. Nej, nu är det bara idioti. Alltså det är nu är det någon slags försämring av det vi snackar om, Fem myror. Liksom försöker vara så här pedagogiskt, men det är bara dumt i huvudet liksom. Det är någon tecknad figur som står i kameran och snackar med en liksom, och tittar in och säger, förklarar grejer för en som om man är dum i huvudet liksom. Alltså jag tycker mer det är allting har blivit förskrivet, så att det är, så att det blir bara konstigt. Ja, det är möjligt att det finns ingen logik i någonting längre. Nej, kanske. Jävla tråkigt. Nej, jävla Disney. Det är ju samma dramaturgi också alltid. Ja, jag blev lite ovän med Nisse innan. Men, ska bli kompisar. Men Nisse, han är fin, så ja, vi är kompisar nu igen. Och så kommer den här eftertexten, bara djurotroll och sånt där skit. Ja, så vad, alltså... Vad gjorde du? Är det produktionsbolag? Ja, som pedagog... Ja, whatever. Det är det enda jag kan som jag barnprogram. Eurotroll? Om Eurotroll lyssnar så är jag fortfarande intresserad av att jobba för er. Berätta våra ambitioner och mål med livet. Ambitioner och mål? Måste man ha det? Ja, i och för sig inte. Nej. Kan man, jag känner mig fett misslyckad. Ja, Robert, vad är dina ambitioner? Min ambition är att få den här podcasten sponsrad. Av Lipsyl. För jag har alltid så jävla torra läppar. Men då får då kan du inte sälja materialet till SR sen. Nej. Och då är det inte public service. Nej, men jag vill ju inte göra public service. Nej. De sätter bara munkavle på mig. Precis som alla kärringar. Och jag måste berätta en sak som hände för inte så länge sedan. Jag kom till insikt om det här med fas 3 och arbetslösa, vad som händer med dem och vad de tvingas göra och sånt där skit. Och det innebär, eller jag vet inte exakt vad det innebär, men det är så här, om man har varit arbetslös i ett tag så blir man liksom så intvingad i en fas då man måste gå jobbkurser och sånt där. Och då är det alltså privata företag i det här landet som tjänar pengar på att försöka få människor att hitta jobb. Men det spelar ingen roll om människor inte hittar ett jobb och fortsätter vara arbetslösa, så får fortfarande dessa företag sina pengar. Och tjänar pengar helt enkelt på arbetslösheten i det här landet. Vilket jag tycker är helt fel. Alltså, man ska inte tjäna pengar på något sådant, för att oavsett hur resultatet blir, det ser sig självt. Men så jag gick på stan med mina kära vänner Selina Tankred och Sofia Darling och sa det här då, dåligt är det här systemet, fuck it. Och då kommer det fram en kärring till mig och börjar skälla på mig och kalla mig kommunist och sånt. Men då känns det ju, alltså, då borde ju det ge jobb i sin tur, i och med att någon måste ju jobba med att tjäna pengar på arbetslösa. Och om det kommer bli en stor grej, så kommer det starta en massa företag kring det här, och då kommer alla arbetslösa kunna jobba med att hjälpa arbetslösa. Men då går företagen i konkurs igen. Ja. Så att de har bara ingått en ond cirkel. Och då blir de arbetslösa allihopa, och då får de börja om och starta, så blir det en ond cirkel liksom. Det blir så framtiden får bli helt enkelt. Alltså, ja, antar det. Det går en cirkel. Jag ska få dig att jobba. Mm. Det är mitt jobb. Och sen så får du med att jobba när mitt jobb inte finns, för att du har tagit mitt jobb. Då får vi turas om att vara arbetslös, så att det blir lite rättvist. Så att någon har turas om att jobba. Ja, turas om att vara arbetslös. Mm. Ja, det är också. Det låter finare. Ja. Då kanske man orkar längre också. Reinfeldt vill ju att man ska jobba tills man blir 353 år gammal. Oj. Ja. Oj. Så att om man bara pausar lite ibland med att vara arbetslös, så kanske man orkar till sen. Jo. Men det är många karriärskiften man måste göra för att palla jobba tills man är 355. Undrar om Reinfeldt själv kommer jobba tills han är 355. Nej, han kommer hoppa av riksdagen nu och leva på sin riksdagspension. Ja. Eller vad man än har. Snake. Jävla snake. Om du lyssnar, Reinfeldt, vi tycker du är en jävla snake. Just det billigaste men populäraste skämtet på Twitter, det är just att man skojar om folk som är gamla och jobbar på ett smart sätt. Men det är ändå billigt och enkelt. David Bowie släppte ju en singel på sin 66-årsdag. Where Are We Now? Jättebra låt. Om ni inte har hört den, vi kanske kan spela den. Om iTunes inte lyssnar. I alla fall, han släppte den på sin 66-årsdag som var i januari i år. Och jag skrev på Twitter: David Bowie släpper en singel på sin 66-årsdag. Både jag och Reinfeldt står upp och applåderar. Och så blev det lite retweets och favorites där på det. Och då tänkte jag, det var fan det billigaste skämtet ever. Men folk gillar inte Snake Reinfeldt. Så att billiga skämt och du blir poppis. Fick du någon kändis-retweet? Nej, det har fan aldrig fått. Alltså jag har tweetat en gång i hela mitt liv, och då och då retweetade Navid Modiri det. Och sen dess har jag inte vågat tweeta, för jag känner att min nästa tweet måste ju någon som är lite större än Navid Modiri retweeta. Men jag har faktiskt fått en jävligt stor retweet, men också ett svar samtidigt. Av ingen mindre än Graham Coxon, gitarristen i bandet Blur. Uh-huh. Ja. Ja, jag är så då, vad är retweet för något? Ja, Max är inte på Twitter. Så att, och alla som lyssnar på podcast är på Twitter, så att ni kommer aldrig hitta Max. Så vi kan låtsas att han är påhittad. Men whatever. En retweet är det finaste man kan ge på Twitter. Det är när man ser vad någon skriver och man tycker att det är så smart skrivet, så trycker man på retweet-knappen. Så det är som att gilla på Facebook. Fast ännu bättre. Fast det är ungefär samma funktion, eller så, knapp. Nästan, eller? Ja, det är en knapp. Mm. Men istället för att man bara visar för den som skrev det att jag gillar det du skrev, så kommer alla som följer mig också se det. Mm. Så att det hamnar i min feed. Om Albin skriver, hej, här sitter jag och äter kalops. Och jag retweetar det. Så ser inte bara Albins följare att han äter kalops, utan mina följare också. Så det är inte så att alla bara retweetar allt och går omkring, ungefär som att gilla på Facebook? Nej, det är, att retweeta är någonting. Det är inte något man bara trycker lite om man känner för det. Det är som ett diplom. Här har du skrivit någonting smart på 140 tecken. I had just nowhere to go. blev Pogge när vi spelade in en telefonsvarare på min gamla telefon. Just det, vi skulle ju... Det var ju ett riff ju. Nej, inte riffet, nej. Utan själva svararen som säger ja, hej. Ja. Jag ringde din gamla... Idag när jag hittade dig så ringde jag din gamla telefon. Så kom jag till en jättegodig telefonsvarare. Ja, det är jag som bara håller på att larva mig. Men i bakgrunden så är det du, Max, som bara... Ge mig din mobil. Just det, så är det. Ja, och det ironiska är ju då att den här telefonen är ju rånad. Den är ju det. Nu försöker Almi ringa. Jag tror jag har den. Hej, du har kommit till robot. Jag kan tyvärr inte svara på ditt samtal. Men du får jättegärna lämna ett meddelande. Så skulle jag bli riktigt glad över att få höra ditt kära lilla meddelande. Och kom ihåg... Okej, okay, man hör inte riktigt. Men i bakgrunden så är Max och säger, ge mig din mobil. Var det innan eller efter när du blev det? Det var innan. Så det är det som är det ironiska situationen. Men vi ska säga vad vi heter på Twitter, så ifall ni vill söka upp oss. Jag är @RobertCinnamon. Detsamma på Instagram. Albin, vad heter du? Jag har absolut ingen aning, men jag brukar heta Albin Brattgard på de flesta forum. Så förmodligen heter jag Albin Brattgard eller Albin Pum Brattgard. Och vi har fått fans. Ja. Anders Fält vinkar till oss. Min gamla kompis. Jag var där alltid med min dator. En dag frågade jag, är jag den som är här oftast? Så nej, det är det inte. Men han var alltid schysst. Han hjälpte alltid. Han hjälper alltid till. Kan inte hjälpa dig med D-knappen? Ja, det får han väl göra. Anders Fält är tekniker, eller? Mm. Kan allt om datorer och grejer. Jobbar på en gymnasieskola i Malmö som heter Mediegymnasiet, där vi faktiskt spelar in just nu i deras radiostudio. Wow. Och han är schysst. Han är schysst. Han är hjälpsam i alla fall. Ja. Och jag spiller precis massa Red Bull över mig. Aj. Han är väldigt schysst. Men det finns mycket andra kladdiga energidrick också. Vi... Det är jätteglad. Nu kommer jag lukta sån sockersötslisk. Det passar dig. Jaha, okay. Vad gör man när man spiller Red Bull på sin tröja? Liksom? Låter man det vara rödvin på? Man gör det. Ja, det är det bästa. Det är absolut det bästa. Det bästa. Bara rödvin. Man ska alltid köpa en flaska rödvin i fickan. Har inte en flaska eller en box vart flaskorna går sönder nästan. Ja, de gör ju det. Ja, och sen så har en rödbeta, så du häller rödvin på så gnuggar du med en rödbeta. Ja, okej. Okay. Ja. Och om det inte går bort så kan man supa bort så. Även det. Eller duscha riktigt hårt. Ja. Men så här, riktigt hård stråle och sitta i fosterställning och gunga på golvet. Mm. Så mycket ångest. Jag har världens sämsta dusch hemma. Har du det? Det varmaste är medium. Men det passar ju det då som vi kommer där från Storbritannien. Ja, det är dåliga duschar. I Storbritannien så är duscharna kalla efter typ så 5 minuter. Jag hatar att duscha i England. Ja, men jag hatar också att duscha i Tissé. Varför då? För att man vill vara äcklig. För att alla andra är äckliga där. Jag var ute och gick på en koäng i Tissé. Så trampade jag ner i ett stort geggahål. Och sen så försvann min flipflop ner i geggahål. Så jag fick lägga mig ner och gräva i geggahål för att hitta min flipflop. Det här samtalsämnet Tissé, det är så smalt så att det är bara 2/3 av folket här i studion som ens fattar. Så gick jag. Det är lite internt. Ja. Det är perfekt för en podcast när inte ens podcastern åt höger ens vet vad man pratar om. Men Tissé, vad jag har fattat, det som säger, är folk äckliga där? Eller inte äckliga, men de är smutsiga kanske. Ja, man blir smutsig. Det är som en festival fast du går i kyrkan istället för på konserter. Ja, okej. Okay. Är det kul då? Det är kul. Taggar man till så här för kyrkan då liksom? Nu drar vi liksom. Förfestar. Ja, man sveper 4 Heineken. Ja. Nej, det gör man nog inte riktigt. Robert, vi måste moshpitta i kyrkan. Halleluja, halleluja, halleluja. Okej, nu försökte jag dansa samtidigt. Ja, väldigt graciöst. Ja, åk till Tissé om ni vill finna guden inom er. Eller bara träffa en tjej som heter Katie. Roberts fru. Min exfru. Jag har en bild på när Robert försöker dra in sin engelska fru i bussen på vägen hem. Hon sa att hon var alldeles utmärkt på att göra potatismos, och jag älskar potatismos. Vad gillar du att ha till potatismoset? Är det någon sån speciell? Kanske lite vinegar ketchup. Jag har bara, du äter bara moset. Det, du, det händer, det händer. Men du är, alltså, du är helt nöjd med bara moset? Ja, det är skitgott. Mm. Hellre, än, hellre en stor tallrik mos än en stor tallrik pommes frites. Bara så här. Ja, ja. Mm. Det händer, ja, okay. Alltså, när, om jag är hungrig och ensam hemma och det finns potatis och mjölk, då gör jag potatismos. Okej. Okay. Ska det bli ett nytt sånt uttryck? Hellre en stor tallrik mos än en stor tallrik pommes frites. Men man behör, ja, alltså, det smakar tjockt, gräddigt och man behöver inte tugga. Och som Sigge Eklund var inne på i sin podcast, det är bara jag som lyssnar på podcast i den här podcasten. Så jag menar han, en gång. Yeah. Okej, okay, whatever. Han är whatever. Han sa, förlåt för att jag säger whatever förresten. Det låter som en jävla fjortis. Och det låter som de fjortisarna på KB i fredag. Caroline och vad heter? Louise. Jag sa att Louise var ett bitchigt namn, så blev hon skit. Och så började hon ragga på något fyllo i hörnan. Åh, oh, härligt. Bitchigt namn. Men det heter inte alla bitchar ni känner heter Louise, eller hur? Alltså, jag känner nog ingen Louise. Jag känner en del Louise. Men jag vill inte komma på dålig kant med dem. Nej, okej. Okay. Så du vill inte säga att jag känner en Louise som inte är bitchy. Men hon är jobbig. Eller, jag heter jag själv i mellannamn Louise. Ja, men du är ju en bitch. Ärkebitch. Podcastens ärkebitch. Hur tjänar du dina pengar, Albin? Studiebidrag och bedrägeri. Bedrägeri? Nej, men jag, den bästa affärsidén, det måste ändå vara, för jag håller på med ett företag i skolan och där så får vi massa fakturor som vi bara betalar utan att tänka att man, vad det är man betalar. Så då borde man kunna hitta på ett fejkföretag och skicka ut fakturor till olika företag och privatpersoner. Och någon måste ju i all sin hast råka betala den. Alla kan inte kolla upp och slänga den. Är ni som hade tänkt skicka fake-fakturor och skicka dem till det där företaget som Albin har i skolan? För att jag tror att de flesta företagen har koll. Alltså, min ekonom är så jävla dålig så han hade säkert betalt det. Men då kan det ju inte vara sån jättehög summa. Du får typ 200 spänn. Ja, och skicka till, ja, precis, för att då är det kanske nästan liksom, är skitsamma. Typ. Det är 200 spänn. Yeah. Vi bara tar det istället för att få skit. Vad skriver ni för produkt på fakturan då? Skatt. Skatt. Och sen skickar det från Skatteverket. Skatteverket med ä. Skatteverket. Skickar till alla dyslektiska företagare. Skatteverket med ä. De bara, ja. Eller Skatteverket. Skateverket. Skateverket, ja. Skateverket. Ja, du ska betala skateavgift. Det kanske blir skateåterbäring sen framåt vårkanten. Nu blir det sporten. Det är lite mer som den. Esatsch. Ding dong, dang dang dang dang. Det här är Ekot med bara sportnyheter. Kan vi inte sno massa såna ljud från Sveriges Radio? Ding. Som de har när de har fotboll. Mål! Mål! Mål! Det är det värsta när måljingeln kommer. Man blir alltid så nervös. Var det MFF eller var det motståndarna som gjorde mål? Jag vet inte. Det börjar gråta. Fotboll på radio är rätt värdelöst. Nej, det är det sjukaste mediumet att få fotboll ifrån. Ja, för att det är sjukt tråkigt. Nej, för att det är sjukt läskigt. För man har ingen aning. Man har ingen bild i huvudet alls om det är farligt eller inte. Liksom. En match kan vara jättetrist. Men i ens vildaste fantasi så tror man att det är värsta Barcelona som håller på och slår MFF. Man ska ju bli sån radiokommentator. Och så ska man låta jätteengagerad när det händer. Absolut. Han passar över mittlinjen. Ja. Reser sig upp i studion, skriker och går upp i falsett. Och sen bara, ja, han sköt. Och sen, ja, det blir mål. Särskilt, men man ska verkligen, när Sverige spelar ska man hålla på sådär. Och då ska man, när motståndaren har bollen, då ska man vara riktigt engagerad. Så kommer alla lyssnare få hjärtinfarkt. Och så spelar så här, din. Mål! Jag bara skojar. Jag sitter och trycker på den knappen. Mål! Nej, bara inget. Det var nästan mål. Fantastiskt. Jag har lite nyheter. Vadå? Batman. Ja? Avslöjad. Nej. Jo. För hel... Nej. Den maskerade superhjälten var bovens kompis. Nej. Jo. Vilken bovens kompis? Jag vet inte. Det står på Aftonbladet. Superhjälten var en bluff. Jag blir så besviken när man tror någon är en good guy. Liksom. Man, och så är han inte den han utger sig för var, utan han är kompis med boven. Ja, det står busen. Nej, men alltså hela ens världsbild rasar. Ja, verkligen. Batman. Mm. Man hör i sig på rösten att han är en bov. Men, vilken är det, den tecknade eller är det den nya med han som springer runt? Alltså, det står här Dagens Nyheter. Nej, förlåt, inte Dagens, Aftonbladet. En mycket mer pålitlig nyhetskälla. Där står det... Den 25 februari släpade en Batman-liknande figur in en skurk på polisstationen i Bradford, West Yorkshire. Detta är alltså i England. Jag har fångat den här åt er, sa Batman. Jag borde få medalj. Jag är mörkets riddare. Precis som vanligt. Det är så det brukar vara när Batman fångar bovar. Och sen så polisen, de trodde inte sina ögon, men de hann ställa några närmare frågor till Batman. Och allt dokumenterades av polisens övervakningskameror. Kvarlämnades en efterlyst buse. Anklagad för inbrott, häleri och bedrägeri. Hemskaste brottet någonsin. Det är ju du expert på. Vadå? På ja, just det, det är min grej. Är det, du som är, det är inte du det är som min är... min ekonom. Jo, men det är inte du som är Batman. Eller? Nej, eller? Vem vet, vem vet. Nej, faktiskt. Det är, jag kan avslöja Batmans riktiga identitet. Det är inte Bruce Wayne. Eller vad? Va? Det är så, du säger, eller det tror man. Nej, det är... Det står här... vänta. Busen... Busen Danny Frayne, 27 år. Han var efterlyst för inbrott och bedrägeri. Och polisen hade försökt tag på honom. Han höll sig undan, men så ringde han upp sin kompis Stan Warby, 39 år gammal. Jävla gammal kompis. Och bad honom köra honom till stationen. Men först skulle han gå på fotboll. Bradford City skulle möta Swansea på Wembley. Ligacupfinalen, det blev 5-0 till Swansea. Står det i artikeln? Det står det här i artikeln. Jag såg åt honom att jag skulle fixa det här när jag kom hem. Stan Warby och hans kompis hade klätt ut sig till Batman och Robin och var rejält dragna när de kom hem. Citat från någon. Så tjuven uppgav sig själv. Han bad sin kompis lämna honom. Ja, något sånt. Ja, det allt det här är egentligen irrelevant. Utan det enda som egentligen spelar någon roll här är att Batman är inte den goda riddare och hjälte som vi alltid trott. Nej. Utan är en jävla fotbollshuligan. Ja. Alltså nu har jag måste hitta nya perspektiv på livet. Ja, om man liksom har ägnat sitt liv åt att se upp åt en viss person. En ny livskris. Och verkligen haft en så kallad role model liksom. Så är det allt, det är bara en lögn liksom. Det skulle, för att sätta detta i perspektiv till ni som lyssnar och ni ska förstå hur känslan är här inne just nu, så kan jag berätta att det skulle vara ungefär som om någon skulle berätta för Axel Boss att Lionel Messi går på droger och har dopat sig. Ja. Va? Han har bara dopat sig. Han är inte ens bäst i världen på fotboll. Han har bara varit dopad. Alltså tror jag Axel klarar en sån? Nej, det skulle han hade inte ju... Hela världen hade rasat. Gått in i väggen, ja. Helt klart. Ja, men det kan han fan ha för att han inte är här idag. Ja. Just det glömde vi berätta lite. Jag vet inte hur länge vi har snackat nu, men det var faktiskt tänkt att vi skulle ha 4 röster här. Det skulle vara jag, Max, gästen Albin och Axel Boss. Vår nära vän och kollega. Heter han Boss? Ja, han heter Boss. Mm. Är det efter sin pappa. Som var Boss. Ja. Hugo. Hugo Boss. Nej, han heter inte Hugo. Han heter Tony. Tony. Och det heter Axel i mellannamn också. Tony Boss. Mm. Tony, riktigt coolt namn. Var kommer Boss ifrån? Det är jag tror inte Axel vet det. Själv, alltså, förutom att hans... Exakt vad det kommer från. Om jag hade varit Axel. Men jag tror inte att det kommer från... Jag tror inte det här stammar från Hugo. Om jag hade varit... Axel så hade jag sagt varje gång jag träffar en ny människa, ah, det är jag som är boss. Ja. Jag är boss. Riktig geek. Riktig boss. Han hatar när folk säger det tydligen. Kommenterar den mannen som faktiskt lät oss komma in i den här lilla studion när vi spelade in den här podcasten, han heter Per. Boss? Nej, Per Armbäck heter han. Han kände inte Axel så väl för några år sedan. Men han kom ändå fram till Axel i kafeterian och sa, du är på plats ett på min coola namnlista. Sjukaste någonsin. Lasagne. Det är hästkött i lasagne. Det är helt jävla sjukt. Och vet du vad jag såg idag? Jag gick på Centralen, så var det en sån fancy restaurang. Så stod det så att dagens lunch, bouillabaisse, kan innehålla spår av sjöhäst. Ja, men jag har Findus fiskpinnar hemma. Jag är livrädd för att äta dem. Kanske finns häst i. Sjöhäst. Eller flodhäst. Tänk gnägga när du värmer dem på stekpannan. Du slår dem i kniven. Just de dör. Jag längtar tills de börjar hitta så i husdjur. Typ så. Ja, häst. Findus katter. Så, Petsen och Findus, vet. Findus katten, Petsen och Findus. Ja. Att han, katten, då skulle visa sig vara en häst. Gör det. Alltså jag det är jävligt ballt. Jag ska ta reda på detta. Så. En katt, svär. Det sjukaste hade varit om man börjar ta droger och droga en katt och sen kommer på att det står på det paketet då, insmugglad från Somalia på somaliska. Det här är riktigt kattkött. Det här är inte dragen katt. Vad fan tror ni att vi har råd med droger? Man kanske blir... Alltså, dragen katt är det sjukaste. Du måste ju äta typ ett halvt kilo för att det ska ge någon verkan. Det måste ätas minst under... Eller typ så här, 24 timmar efter du har plockat. Och det måste hållas fuktigt under hela resan. Ja, men det roligaste med den dragen är att i Somalia så är alla beroende av det, har jag hört. Och jag läste en bok som heter Dumpad. Att alla går runt och tuggar på katt hela tiden. Det är som att alla som går på denna skolan röker sig. Så tuggar alla katt i Somalia. Men har du hört vad effekten av katt är? Nej. Man blir lite trött, lite illamående och lite snurrig. Ja. Det är ruset man vill åt. Vi ska inte sitta här och skratta åt ett land som blir snurrig, trött och illamående. För att här i Sverige så är fan alla människor koffeinister. Och det är ungefär samma saker som vi råkar ut för efter våra 15 koppar kaffe om dagen. Så kaffe är vårt katt? Ja. Ungefär. Nej, men vi kanske släpper dig som det första avsnittet, det här avsnittet. När du har slagit igenom som kändis. Ja, då. När jag har slagit igenom som kändis. Ja, men det gör jag snart, jag känner det på mig. Snart, så snart. Jag kommer att bli han som är på framsidan av alla tidningar. Det är han som tar dina pengar. Läs igenom dina fakturor. Kirsebergsmannen. Ja, man vill ha ett sånt ställe upp. Så. Hagavallen. Ja. Kirsebergsmannen. Sprängaren. Eller något sånt. Alltså, tjuvnamn. Jag har ju bott 17 år på Kirseberg. En stadsdel i Malmö. Och jag kan väl säga att blir man uppkallad till Kirsebergsmannen så låter man som en fucking maniac. Som hänger utanför apoteket. Det är Kirsebergsmannen som spelar bull på Kirsebergstorg. Som tycker hörnan är för mainstream. Så jävla internt skämt. Bara folk från Kirseberg vet. Det är vår hemlighet. Om ni vill veta vad hörnan är så får ni åka till Kirseberg. Ni får väl gå till hörnan då. Och stryka runt på hörnan av torget. Mm. Där det blåser åt alla håll. Vad är hörnan? Det är väl ett ställe folk kan komma till. Folk som inte är som alla andra. Ett hängställe för alkoholister som gillar att spela bull. Nej, det är inte alkoholister. Hörnan. Det är väl hängställe för människor som vågar vara sig själva till den mån att samhället vill ju kalla dem för maniacs. Och sen går de på mässingshornet på fredagarna. Ja, precis som vi gjorde en gång. Om ni vill veta vad mässingshornet är så får ni åka till... Nej, det är klassisk bar. Är den klassisk? Ja, alltid funnits i Kirseberg. När började du säga whatever? Har du sagt det innan? Eller för jag... Nej, han har sagt alltså, jättelänge. Jag har börjat säga det nu på, mer på sistone sen jag började skolan igen. För jag har inte tänkt på det förrän du säger nu att du säger det. Grejen är för att skolan går ut på hetsiga diskussioner med lärare och med klasskamrater. Så att man försöker alltid klara sig ur knipiga situationer genom att bara säga whatever, whatever. Just det. Robert, vi skulle på Svartpub. Så kom vi till Svartpubben som låg på typ CV, ett sånt skräpigt område. Klättrade över staket och sånt. Typ. Så gick vi in på en bakgård där det var mörkt. Så var en lampa tänd. Så gick vi in där och så bara, hej, är det här det är fest? Och så var det en kille som riggade en projektor som bara, ja. En snubba om projektor. Ja, det luktar sig som folk fan. Och som rökte inom det. Ja. Och så vi gick till på puben istället. Ja. Så hamnade vi på KB. Så träffar vi Louise och Caroline som sa whatever. Whatever. Liksom. Var det då ni ville, du ringde mig, det var samma kväll. Ja. Vi ringde dig och vi ringde Glyckis och ville att ni skulle komma och ansluta. Men nej. Ja. Sen fyllde ringde vi alla mina kontakter. Hade vi gått in på Leangelo istället för Lelles så hade vi träffat Axel och Mr. Cool. Vem är Mr. Cool? Han tjejer är som tjejer är. Lika bra jag säger det. Who säger det? Who säger det? Det var lite mer Lilla Glenn. Lilla Glenn! Okej, mina damer och herrar. Nu in genom studions dörr kommer ingen mindre än den älskade sonen till Axel Voss. Treårige Lilla Glenn. Välkommen hit, Lilla Glenn. Tack så mycket. Lever du, Glenn? Jag lever. Du sa att du dog. Ja, men det var för att allsvenskan tog slut. Jaha, det var det du menar. Ja. Är du glad nu när allsvenskan kör igång igen? Det kör igång snart och Blåvitt ska vinna hela skiten. Nej, för att Lilla Glenn, det är inte Blåvitt. Alltså, då menar du Blåvitt, ljusblåvitt, himmelsblå. IFK Göteborg, Änglarna. Men, nej, Glenn. Åh, Änglarna! Kallas de för Änglarna? Tjalalalalalala. Det här är Lilla Glenn, det är kul för att han är uppvuxen i Malmö. Liksom, men på något sätt via gener så håller han på IFK Göteborg och pratar göteborgska utan att ens en enda gång i sitt liv ha hört göteborgska. Så har han liksom fått, han är uppväxt här i Skåne. Han heter Glenn, det är så fantastiskt. Mm, och han heter Glenn liksom. Ja, jag heter Glenn. Jag ska bli målis när jag blir stor. Och pappa, han gör alltid pyttipanna till middag. Mm. Ja, han är riktigt på att laga mat. Jag vill inte äta hästpytt. Hästpytt. Vad vill du äta? Vad är din favoritpytt, Lilla Glenn? Ja, det är krögarpytt. Mm. Fan, krögarpytt. Krögarpytt, Felix. Va? Felix krögarpytt. Heter den krögarpytt? Ja, den heter så. Ja, jag brukar inte ha så många att prata med, så tack för att jag fick komma hit på podcasten. Ja, tack själv, Lilla Glenn. Det är kul att se dig. Ja, tack så mycket, Lilla Glenn. Dra åt helvete. Hej då, Glenn. Skönt att bli av. Ja. Men nu orkar inte jag riktigt köra den här podcasten längre för att Lille Glenn tog med sig all energi från detta rummet. Tycker inte ni det? Ska vi låta Glenn förstöra? Hej då. Förlåt, det där var Max. Hej då. Det var inget bra hej då. Vi ska säga hej då. Tack så himla mycket för att ni lyssnar på det första avsnittet av Billigaste någonsin, den här podcasten. Om ni ens överhuvudtaget har lyssnat och hittat hit, det känns som att vi har... Fast då måste jag lyssna på det för att komma till den här delen. Ja. Och om ni har hittat hit så är vi väldigt glada ifall ni har stannat ända hit. Om det har gått typ så 15 år sedan du hittade den här podcasten från att vi spelade in det och du är den första som lyssnar. Så ska jag säga att jag faktiskt bokstavligen älskar dig. Mm. Och vi lovar dig en Coca-Cola. En Coca-Cola. Ja. Men det finns andra badeskor också. Mm. Ja. I dagens avsnitt var det jag, Robert McKinnon, som pratade med er. Och jag finns på Twitter, @RobertCinnamon. Och likadant heter jag på Instagram. Albin Wattgård var dagens gäst. Du finns också på Twitter. Ja, jag ska finnas. Men jag har en tweet, men den är retweetad av Navid Modiri. Ja, precis. Och min evige följeslagare Max Minorsson, som varken finns på Twitter eller Instagram. Jag har Facebook. Facebook har han. Med kul profilbild. Ja, ja. Riktigt tuff. Riktigt tuff. Tung. Tung. Riktig boss. Riktig badass boss. Badass boss. Psst. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnar. Nu ska ni höra tonerna av Happy Godfather. Tack och hej. Leve på steg.